اور اگر تم اس پیغمبر کے خلاف تظاہرہ ایک دوسری کی مدد کرنا، چڑھائی کرنا، جتھا بندی کرنا، اگر ایسا کرو گی، اپنی بات پر اڑی رہو گی، تو یاد رکھو اس کا تو کچھ نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا کارساز اور رفیق ہے۔ تم اگر اپنی ضد پر اڑی رہو، فرض کرو کہ ہماری بات ہی ہونی چاہیے، پوری ہونی چاہیے، تو اگر تم ایسا کرو گی تو اللہ تعالیٰ اس پیغمبر کا آقا ہے، مولا کے بہت معنی آتے ہیں، یا آقا اور جبرائیل خاص طور پر، اور نیک بخت مومن اور اللہ کے فرشتے اس کے بعد معاون ہیں ہر طریقے سے اللہ کے نبی کے، ان کا کچھ نقصان نہیں ہوگا، اگر نقصان ہوگا تو تمہارا ہی ہوگا۔ لہذا تمہیں ادب کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اور کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس میں اللہ تعالی کے نبی کو ذہنی طور پر تکلیف ہو اور پریشانی لائق ہو یا دکھ پہنچے۔ اللہ نے اس سلسلے میں منع فرما دیا، اور پھر آگے اور مزید سخت تنبیہ کی، عسا ربہ، یہ بھی ممکن ہے کہ اس پیغمبر کا پروردگار، اگر وہ پیغمبر تم کو طلاق دے دے، تم یہ عورتیں جمع کا سیگا ہے، سب کو طلاق دے دے، تو اس کا پروردگار شاید اس پیغمبر کے لیے تبدیل کر دے ازواجن خیر، تم سے بہتر بیوی۔ یہ مت سمجھو خدا قادر مطلق ہے، سمجھو کہ بھئی اگر ہم نہ ہوں گی تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان ہوگا، یا ہم جیسی بیویاں کون ہوں گی۔ نہیں، خدا چاہے تو تم سے بہتر دے سکتا ہے۔ یہ تنبیہ ہے، حقیقت یہ ہے، خیر ان سب ازواج مطہرات میں تھی، لیکن اللہ نے تنبیہ کے مقام میں تم سے زیادہ بہتر خدا پیدا کر سکتا ہے اور دے سکتا ہے اللہ کے نبی کو۔ تم اپنے ذہن میں کوئی گھمنڈ نہ رکھنا، بلکہ عاجزی اختیار کرو، اللہ کے نبی کی خوشنودی اختیار کرو، تاکہ اس کو کسی طور پر ذہنی طور پر پریشان نہ ہونا۔ یہ ادب سکھلایا گیا، فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ پروردگار اس کو، اگر وہ تم کو طلاق دے دے، الگ کر دے، تو تمہاری جگہ اس کو اللہ تعالیٰ بہتر بیویاں دے سکتا ہے تم سے، جو نہایت ہی فرما بردار، مسلمات، اطاعت کرنے والی ہر طریقے سے، اور خدا تعالی کی وحدانیت پر کمال درجے کا ایمان رکھنے والی، اور قنوت کرنے والی، قنوت مانے نماز میں کھڑے ہو کر اللہ تعالی کی عبادت کرنا، اور مطلق اطاعت کے معنی میں بھی آتا ہے، اور توبہ کرنے والی کوتاہی ہو تو اس کی معافی مانگنا، اور خمتن عبادت گزار، عابدات، صرف نماز ہی نہیں بلکہ تمام عبادات جتنی بھی ہیں، مالی، جانی، بدنی، جسمانی، لسانی، قولی، فعلی، سب عبادات ہیں، عبادت کرنے والی، اور سائحات، سیاحت کا معنی روزہ رکھنا بھی ہوتا ہے، سائحات روزہ رکھنے والی، یا سیاحت کا معنی ہوتا ہے چلنا پھرنا اور سفر کرنا، تو سائحات سے مراد اگر یہ ہو تو پھر ہجرت کرنے والی، جنہوں نے ہجرت کی ہے اور ملک کو چھوڑا ہے اور دوسری جگہ آئی ہے، تو سائحات کا معنی مہاجرات بھی ہو سکتا ہے اور سائمات بھی ہو سکتا ہے، روزہ رکھنے والی یا ہجرت کرنے والی۔ یہ سب ازواج مطہرات وہ ہیں جنہوں نے ہجرت کی مکہ مکرمہ سے، اور حضور کے ساتھ یہ مدینہ طیبہ میں گئی، اور فرمایا سیبات، خامد دیدہ، وہ ابکارن اور دوشیزہ، ہو سکتا ہے کہ یہ ایسی ہوں، خامد دیدہ، اس کو بھی تعریف کے مقام میں ذکر کیا، پہلے نکاح ہوا ہے جس کا طلاق ہو گئی ہے، یہ خامن فوت ہو گئے، جیسا حفصہ، ان کے خامن فوت ہو گئے تھے تو ان کا نکاح دوبارہ حضور ساتھ ہوا، حضور کی صرف ایک ہی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ یہ دو چیزیں تھیں، باقی تمام سیبات شوہر دیدہ تھی جنہوں نے خامن دیکھے تھے پہلے. حضرت ام المومنین خدیجہ کے تو دو خامن پہلے فوت ہو چکے تھے، تیسرے نمبر میں ان کا نکاح حضور کے ساتھ ہوا تھا جو سب سے پہلی بیوی اور بہت فضیلت والی اور بڑی قربانی کرنے والی زوجہ مطہرہ تھی. ایسا یہ تمام کی تمام درجہ بدرجہ اپنے حالات میں کمال درجے کی اطاعت گزار تھی، لیکن اللہ نے اس مقام میں تنبیہ کی، تو غلطی ہوئی ذرا اس غلطی پر تنبیہ کی کہ محتاط رہیں اور کوئی بات نہ کریں، جیسا نفقہ طلب کرنے کے سلسلے میں، خرچہ زیادہ طلب کرنے کے سلسلے میں اللہ نے سورہ احزاب میں سخت تنبیہ فرمائی تھی، کیونکہ جو جتنا مرتبہ بلند ہوگا اتنا ہی تنبیہ زیادہ ہوگا. اللہ کے نبی جو معصوم ہوتے ہیں، ذرا سی کوئی معمولی سی لغزش ہوتی ہے تو سخت سے سخت الفاظ کے ساتھ تنبیہ ہوتی ہے. یہ اسی طرح کی بات ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ ازواج مطہرات کو کھوٹی تھی العیاذ باللہ یا ان میں کوئی نقص تھا، نہیں، لیکن ذرا ذرا سی جو بات تھی اور وہ فطرتاً ہوتی بھی ہے، اس میں بھی اللہ نے سخت تنبیہ کی اور محتاط رہنے کا حکم دیا. آخر میں یہ سیبات کو تعریف کے مقام میں ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ بعض اوقات تجربے اور عقل کے اعتبار سے ترجیح حاصل ہوتی ہے ایسی عورت کو کہ جو شوہر دیدہ ہو. حضرت جابر کی روایت میں آتا ہے، حضور نے پوچھا کہ جابر تم نے نکاح کیا ہے؟ عرض کیا حضور نکاح کیا ہے، کیسی عورت سے؟ عرض کیا حضور بڑی عمر کی عورت تھی، اچھی تجربہ کار اس سے کیا ہے، سیبہ سے کیا ہے. فرمایا دوشیزہ سے کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا تمہارے لیے. جابر نے عرض کیا حضور کے میرے گھر میں 7 بہنیں تھیں، تو میں ان جیسی اگر گھر میں لاتا تو ان کی تربیت کا کوئی انتظام نہ ہوتا. میں تجربہ کار عورت کو لایا ہوں، عمر رسیدہ ہے، تاکہ ان چھوٹی بہنوں کی تربیت ہو سکے. حضور نے اس رات حضرت جابر کو 25 مرتبہ دعا دی تھی اور تعریف کی تھی کہ تمہارا ذہن بہت ہی اچھا ہے، اللہ نے تمہیں یہ اتنی سمجھ عطا فرمائی تھی کہ تم نے ایک سیبہ عورت سے، شوہر دیدہ عورت سے نکاح کیا ہے تاکہ تمہاری چھوٹی بہنیں، گھر میں اور کوئی نہیں ہے ان کی حفاظت کرنے والا، یعنی باپ فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، تو ان کی تربیت کرنے والا کو، 3 شادی شدہ تھی اور 7 بہنیں جو تھی وہ غیر شادی شدہ تھی، ان کو سنبھالنے کے لیے ایک تجربہ کار عورت سے نکاح. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ باقرہ اور دوشیزہ سے سیبہ کو زیادہ ترجیح حاصل ہوتی ہے، تجربے کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے، ورنہ سیبہ کو ترجیح باقرہ کو ترجیح حاصل ہوتی ہے، کیونکہ وہ زیادہ کانے ہوتی ہے اور زیادہ خوبی والی ہوتی ہے، اس کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، لیکن بعض اوقات سیبہ کو ترجیح ہوتی ہے. تو فرمایا اگر خدا چاہے تو ایسی بیویاں دے سکتا اپنے پیغمبر کو، تمہیں چاہیے کہ ہر طریقے سے محتاط رہو اور اللہ تعالی کے نبی کی رازداری کو بھی صحیح قائم رکھو، اور کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے اس کو پریشانی ہو یا کوفت ہو، یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودہا الناس والحجارا عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا يا إيمان والو بچاؤ اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. اور اس کے اوپر مقرر ہیں فرشتے سخت تند مزاج تند خو اور زبردست، نئی نافرمانی کرتے وہ اللہ تعالی کی اس بات میں جو ان کو وہ حکم دیتا ہے، اور کرتے ہیں وہ جو ان کو حکم دیا جاتا ہے. اے کفر کرنے والے لوگوں، مت عذر کرو آج، بے شک تم کو بدلہ دیا جائے گا ان کاموں کا جو کچھ تم کیا کرتے تھے. پہلے اللہ تعالی نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کو ادب سکھلایا کہ وہ کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے اللہ تعالی کے نبی کا دل پریشان ہو اور وہ ناخوش ہوں، جیسا کہ ایک بیوی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات رازداری میں فرمائی، لیکن اس نے اس رازداری کو قائم نہ رکھا، جس کی وجہ سے اللہ نے وحی نازل فرمائی اور ان ازواج مطہرات کو تنبیہ کی گئی، اور پھر ان کو اس سے معافی مانگنے کی اور توبہ کرنے کی تلقین فرمائی، اور اللہ تعالی نے اپنی قدرت تامہ کا ذکر فرمایا کہ ان ازواج مطہرات کو مغرور نہیں ہونا چاہیے، وہ یہ نہ خیال کریں کہ ہم سے بہتر کون سی عورتیں ہو سکتی ہیں. اگر وہ ان عورتوں کو جدا کر دیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ قادر ہے. فرمایا تمہاری جگہ پر اس کے لیے بہتر عورتیں جن میں اطاعت اور یقین اور نماز اور توبہ اور عبدیت کی صفت بہت زیادہ کامل درجے کی موجود ہو تم سے بھی بڑھ کر، اور وہ روزے بھی رکھنے والی ہوں، اور دونوں گروہوں سے شوہر دیدہ ہوں یا دوشیزہ ہوں، اللہ قادر ہے کہ ایسا پیدا کر دے اور بنا دے اپنے پیغمبر کے لیے. لہذا جو کوتاہی ہوئی ہے یا کچھ حضور کی وہ رازداری کو قائم نہیں رکھی، استقامت کے خلاف جو بات ہوئی ہے اس پر توبہ کرنی چاہیے. یہ تو تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے بارے میں تنبیہ اور فرمان. اب یہ عام آل ایمان کے لیے یہ قانون بیان فرمایا اللہ تعالی نے تمام آل ایمان، کہ ان کو فکر کرنی چاہیے اپنی بھی اور اپنے گھر والوں کی بھی، کہ وہ آتش دوزخ کا شکار نہ بنے. عام خاص بات کے بعد اب عام قانون اللہ نے بیان فرمایا. پہلے تقوی کی راہ اختیار کرنے کا حکم دیا، اور پھر بعد میں اگلی آیتوں میں توبہ کے اخلاص پھر توبہ کا ذکر فرمایا. بعد میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کو بچاؤ اپنی جانوں کو و اہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ دوزخ کی آگ سے. کو وقایت معنی بچانا، تقوی کا مادہ اسی سے آتا ہے. برائی، شرک، کفر، نفاق، الحاد، شک، سب چیزوں سے آدمی بچتا رہے، اور حدود شریعت کی حفاظت کرتا رہے، اور خدا کا خوف اس کے اندر موجود ہو، قبائل صغائر سے بچنے کا اور اجتناب کی کوشش کرتا رہے. تقویٰ اسی کو کہا جاتا ہے. یہ وقائد کے مادے سے یہ بچاؤ. سب سے پہلے فرمایا اپنی جانوں کو بچاؤ، اور پھر اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرو. گھر میں بیوی بچے ہیں، آل اولاد ہے، یہ سب، ان کو بھی بچاؤ دوزخ کی آگ سے. اور پھر دوزخ کی حالت بیان فرمائی، غیر معمولی حالت جس کا قرآن میں بہت سی جگہوں میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے، تو یہاں بھی اس کی شدت اور سختی اور تلخی کا ذکر فرمایا. یہ بچانا، اپنے آپ کو بچانا، ظاہر ہے کہ بد اعتقادی، بد اعمالی، بد اخلاقی سے بچانا مراد ہے، اور اسی طرح اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ضروری ہے، ان کو بھی تلقین کرنی اور ان کو بھی تعلیم دینی ضروری ہے. امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب حدیث کی شرح السنہ میں یہ حدیث نقل کی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ والدین سے بھی باز پرس کرے گا اور اولاد سے بھی باز پرس کرے گا، دونوں سے باز پرس ہوگی. والدین سے باز پرس ہوگی کہ تم نے اپنی اولاد کو اچھا راستہ کیوں نہیں دکھلایا اور صحیح تعلیم کیوں نہیں دلائی، اس کے بارے میں باز پرس ہوگی. اور اولاد سے بھی باز پرس ہوگی کہ ماں باپ جب تم کو اچھی بات کہتے تھے تو تم نے ان کی بات مانی کیوں نہیں. دونوں سے مواخذہ ہوگا اور دونوں سے گرفت ہوگی، حضور کا یہ فرمان ہے. تو پہلے انسان کی اپنی جان ہے کہ اس کی فکر کرے انسان کہ کہیں آتش دوزخ کا شکار نہ بن جائے. ظاہر ہے کہ اگر اعتقاد میں خرابی پیدا ہوگی، عقیدہ بگڑے گا، تو آدمی دوزخ کا مستحق بنے گا. اعمال خراب ہوں گے تو پھر بھی مجرم ہو کر جہنم میں جائے گا. اگر اخلاق میں انسان کی خرابی پیدا ہوگی تو پھر بھی اسی طریقے سے مجرم ہو کر آتش دوزخ کا مستحق اور سزاوار بنے گا. تو پہلے، سب سے پہلے اپنی جان کی فکر ہر انسان کو چاہیے. اللہ نے فرمایا ایمان والو، سب سے پہلے اپنی جان کا ہی ذکر، اس کو بچاؤ دوزخ کی آگ سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر خطاب کر کے فرمایا ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ خدا کا ڈر سنائیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا کہ اپنے اقربا کو خطاب فرمایا. چنانچہ صحیح احادیث میں آتا ہے اما و خصہ، حضور نے خطاب عمومی بھی فرمایا تمام لوگوں کو، تمام اقوام قبائل کو، اور پھر خصوصی خطاب. اس کی تفصیل حدیث میں آتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی سے بھی خطاب فرمایا کہ اے فاطمہ، اپنی جان کو دوزخ کی آگ سے بچا لو، کیونکہ اگر ایمان اور نیکی نہیں ہوگی تو میں تمہیں نہیں بچا سکوں گا اللہ کے ہاں. اپنی پھوپھی سے حضرت صفیہ کا نام لے کر فرمایا کہ اپنی جان کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، چچا سے خطاب کیا. اور اسی طریقے سے یا بنی عبد المطلب، قریبی خاندان، یا بنی ہاشم، پھر آگے یا معاشرہ قریش، تمام کو ایسا خصوصیت سے عمومیت تک خطاب فرمایا. آپ نے یہ فرمایا کہ میرا تمہارے ساتھ تعلق ہے، قرابت اور رشتہ داری کا. صاحب الواب بلا لیا، اس قرابت اور رشتہ داری کے حق کو میں تو ادا کروں گا دنیا میں، لیکن دوزخ کی آگ سے میں تم کو نہیں بچا سکوں گا اگر تم ایمان قبول نہیں کرو گے. یہ فرمایا. ایسا ہی کتاب الامارت کے اندر آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں غنیمت کے مال اور جہاں صدقات کی وصولی کے احکام بیان فرمائے، تو تو ایک شخص کو بھیجا گیا تھا، مقرر کیا گیا تھا ابن لطبیہ کے جا کر وہ لوگوں سے صدقات اور زکات کا مال لائے، وہ لایا اور کہنے لگا کہ یہ جو ہے یہ تو زکات کا مال ہے، یہ باقی ماندہ لوگوں نے مجھے عطیہ دیا تھا، یہ عطایا ہے، حضور ناراض ہو گئے، فرمایا کہ یہ تو ناجائز کام ہے، عطیہ تم اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھتے تو وہاں دیکھا جاتا کون تم کو عطیہ بھیجتا ہے، یہ تو رشوت ہے، عہدے کی وجہ سے تم نے یہ کام کیا ہے اور یہ ناجائز ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا آگاہ رہو کہ قیامت والے دن میرے پاس آئیں گے لوگ جانور اٹھائے ہوئے، کپڑے اٹھائے ہوئے، مال اٹھائے ہوئے، اور کہیں گے کہ آپ ہم کو بچائیں، ہماری گرفت ہو گئی ہے، تو میں کہوں گا کہ لا لکم من اللہ، خدا کے سامنے میں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں، میں تم کو بتا دیا تھا کہ خیانت نہ کرنا، رشوت نہ لینا، کسی کا حق نہ کھانا، میں نے تم کو آگاہ کر دیا تھا، آج بھگتان کرو اس کا۔ یہ اعمال کے سلسلے میں بھی فرمایا، اور وہ پہلی بات عقیدے کے بارے میں بھی فرمائی کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے، توحید کا صحیح عقیدہ نہیں اختیار کرو گے، تو میں تم کو نہیں بچا سکوں گا خدا کی عذاب سے اور اس کی گرفت سے۔ اسی واسطے اللہ نے فرمایا اندر عشیرتک الاقربین، سورہ شعراء کے اندر، اور اسی طرح حضور کا فرمان، اللہ تعالی کا فرمان، وامر اہلک بالصلاۃ واستبر علیہا، حکم دیں آپ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا اور پھر اس پر خود بھی قائم رہیں۔ یہ اللہ کا فرمان ہے قرآن۔ اسماعیل علیہ السلام کی تعریف جہاں اللہ نے بیان فرمائی، ان کی تعریف میں یہ الفاظ فرمائے، کان یامر اہلہ بالصلاۃ، اپنے گھر والوں کو نماز کی ہر وقت تلقین کرتے تھے، تاکید کرتے تھے، اور اللہ کے پسندیدہ برگزیدہ رسول تھے، یہ نماز کا حکم دینا یہ فرمایا۔ اور اسی طریقے سے تمام اچھائی کی باتوں کو اختیار کرنے کا اور تمام برائی کی باتوں سے رکنے کا حکم ہے، قو انفسکم و اہلیکم نارا، میں یہ بات داخل ہے۔ بخاری و مسلم کی یہ حدیث جو حضور کا فرمان ہے کہ الا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتی، حاکم اور سلطان تو ملک میں ایک ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، لیکن اضافی طور پر اللہ تعالی نے ہر بڑے ذمہ دار آدمی کو رائی اور حاکم بنایا، ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں بات پرس ہوگی، کلکم رائن، ہر ایک عورت رائی ہے گھر کے اندر، ایک ملازم ہے وہ جس محکمے پر جس چیز پر مقرر ہے وہ اس کے اندر رائی ہے، اس سے بات پرس ہوگی۔ اور فرمایا کہ فرجل رائن علی آل بیتی، ایک آدمی رائی ہے، نگران ہے، محافظ ہے، حاکم ہے، متسلط ہے، بڑا ہے اپنے اہل بیت پر، اپنے گھر والوں پر، وہو مسئول عنہم، ان کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا، اولاد ہے اور ماتحت ہیں، ان کو تم نے اچھا راہ کیوں نہیں دکھلایا، نیکی کی تلقین کیوں نہیں کی، نماز کا حکم کیوں نہیں دیا، برائیاں یہ کرتے تھے تم نے کیوں نہیں روکا، ان کو لا و لاب میں پڑے ہوئے تھے تم نے ان کو تلقین کیوں نہیں کی۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ ترمذی شریف اور مسند احمد کی یہ حدیث کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ کسی والد نے اپنی اولاد کو اس سے بہتر کوئی عطیہ، کوئی انعام، کوئی گفٹ نہیں دیا کہ اس کو اچھا ادب سکھلا دے، کوئی اچھا ادب اپنی اولاد کو سکھلا دے، اچھی تربیت کر دے، اچھی تعلیم دے دے، اچھی بات بتلا دے، اس سے بہتر کوئی انعام نہیں، کوئی عطیہ نہیں۔ اچھی تربیت، جس سے وہ نیکی اختیار کرے، خدا کی عبادت کرے، عقیدے کو پاک رکھے اور اپنے اخلاق کو درست رکھے اور برائیوں سے بچتا رہے تاکہ آتش دوزخ کا نشانہ نہ بنے. اور اسی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان مبارک کہ فرمایا مرو سے بھی یہاں بھائی اپنے بچوں کو حکم دو نماز میں کا جبکہ وہ 7 سال کی عمر کے ہو جائیں، یہاں سے شروع کر دو. ابتدائی شعور جو انسان میں پیدا ہوتا ہے ادنا، وہ 7 سال کی عمر سے شروع ہوتا ہے. 10 سال کی عمر میں درمیانہ درجہ ہوتا ہے شعور کا، اور 14-15 سال میں انسان کے شعور بلوغ تک پہنچ جاتا ہے. فرمایا 7 سال کے ہوں نماز کا حکم دو، وضو کا طریقہ سکھلاؤ، نماز پر کھڑا کرو ان کو اور تلقین کرو. 10 سال کی عمر کے ہو جائیں اگر نماز نہ پڑھیں تو مار کر کے مکہ دھپا کر کے ان کو کھڑا کرو نماز پر، نماز پڑھو. وفرقوا بین مزاجہم، ان کی بستر بھی الگ الگ کر دو، اکٹھا نہ سونے دو، پھر ان کو الگ الگ ان کے بستر بھی جدا کر دو. 10 سال کے ہو جائیں، بچے بچے ہیں، اکٹھے نہ سوئیں، بچے اکٹھے سو جاتے ہیں، بستر بھی جدا کرو اور ان کو مار کر نماز پر کھڑا کرو. یہ حضور کا فرمان، یہ درمیانہ درجہ ہے. اور 14-15 سال کی عمر میں بچے بالغ ہو جاتے ہیں، پھر بلوغ کے بعد خود انسان ذمہ دار ہوتا ہے، براہ راست اللہ کا خطاب اس سے متوجہ ہو جاتا ہے. بلوغ جب آ گیا تو اللہ کا خطاب متوجہ ہو گیا، اب وہ ذمہ دار ہے. اس وقت تک ماں باپ ذمہ دار ہیں، جیسا ظاہری خرچہ ہے ماں باپ کے ذمہ، ان کی خوراک، اولاد کی لباس، اسی طرح تعلیم اور تربیت بھی ضروری ہے ان کے ذمہ. یہ اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو، بچاؤ اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام میں موضح القرآن جو ترجمے کا حاشیہ لکھا ہے مختصر، بڑے پیارے الفاظ میں لکھا، نہایت ہی اچھے الفاظ میں وہ لکھتے ہیں، ہر مسلمان پر لازم ہے اپنے گھر والوں کو دین کی راہ پر لاوے. یہ لانے کے بہت طریقے ہو سکتے ہیں. فرماتے ہیں لالچ دے کر، ڈر دکھا کر، پیار سے، مار سے، ہر طریقے سے دین پر لانے کی کوشش کریں. اس پر بھی اگر نہ آئیں راہ پر تو ان کی کمبختی یہ بے گناہ ہے. دیکھو ساری طریقے، لالچ دے کر بھی کہ تمہیں یہ چیز دیں گے، تمہیں یہ بات حاصل ہوگی، پیسے دیں گے، فلاں چیز دیں گے، یہ لالچ بھی ہے. کیا صاحب فرما رہے ہیں؟ لالچ دے کر بھی دین کی راہ پر لاؤ، نماز پڑھیں اور تربیت صحیح حاصل کریں، اور ڈر دکھا کر بھی، پیار سے بھی اور مار سے بھی، ہر طریقے پر لاؤ. یہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیہ قرآن میں لکھا. تو فرمایا بچاؤ ہے ایمان والو اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے، جس کے اندر لوگ بھی جلیں گے اور پتھر بھی جلیں گے. یہ سورہ بقرہ میں بھی گزر چکا ہے، تیسرے رکوع میں غالباً، پتھر بھی جلیں گے. پتھروں سے عام پتھر بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور وہ پتھر جن کی لوگ پوجا کرتے تھے. ہر دنیا میں لاکھوں پتھر ایسے ہیں جن کی پوجا لوگوں نے کی ہے، اور ان کے اندر الوہیت اور معبودیت کا تصور رکھ کر، کوئی گھڑے ہوئے پتھر، کوئی ان گھڑے، ہر قسم کے پتھروں کی پوجا لوگوں نے کی ہے، وہ بھی ہوں گے وہاں، اور لوگ بھی. اس کے اندر شدید آگ ہوگی جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تلخ ہوگی، زیادہ تیز ہوگی. تو لوگ بھی اس کے اندر جلیں گے اور پتھر بھی جلیں گے، ایسی شدید آگ ہوگی. اور اس پر فرشتے مقرر ہیں غلاظ شدید، غلاظ معنی جو سخت مزاج ہیں اور سخت ہیں، جو کسی کی رعایت نہیں کرتے، یہ کہہ کہ اس کو ترس آ جائے گا، جیسا کہتے ہیں ترس والی بات نہیں ہوگی، کیونکہ خدا کا جو حکم ہوگا اس کی تعمیل کریں گے اور اس کے خلاف نہیں کریں گے، جو خدا کرشا جو حکم ہو گیا کہ یہ سزا ان کو ضرور دیتے رہیں گے، کوئی چیختا رہے، کوئی فریاد کرتا رہے، روتا رہے، کچھ کرے، ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ معمور ہوں گے خدا کی جان، اور شکلیں صورتیں بھی ان کی ہیبت ناک ہوں گی، جیسا کہ ظاہر ہے کہ حدیث میں آتا ہے مرنے کے وقت بھی ایمان والوں کے سامنے فرشتے اچھی صورتوں میں ظاہر ہوتے ہیں، برزخ میں بھی اچھی شکلوں میں آل ایمان کے سامنے، اور برائی والوں کے سامنے ہیبت ناک اور خوفناک شکلوں میں فرشتے ظاہر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اور بھی زیادہ اس کو پریشانی اور تلخی اور عذاب اٹھانا پڑتا. یہ فرمایا کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے. یہ اللہ کا ہر طریقے سے جو بھی ممکن طریقہ ہے ان کی اچھی تربیت کرو، اچھی تعلیم دو، خود بھی بچنے کی کوشش کرو. اللہ کا فرمان تو یہ ہے، لیکن دنیا میں آپ دیکھ لیں اور مشاہدہ کر لیں کہ آج دنیا میں اس بات پر کوئی عمل نہیں ہے. کہ اللہ کا کتنا واضح فرمان ہے اور جگہ جگہ ہے قرآن میں، یہ نہیں کہ ایک جگہ ہی، نبیوں کے حال بھی اللہ نے بیان فرمایا اور ان کی تلقین اور خود ارشاد خداوندی، بجائے اچھی تلقین کے اور بجائے ایمان کی بات کرنے کے اور خدا کی عبادت اور اچھے اخلاق کی تلقین کرنے کے، ہمارے گھروں میں اور ہمارے معاشرے میں برائی کی تلقین ہوتی. باپ اپنی اولاد کو لے کر سینما جاتا ہے، کلب جاتا ہے، کھیل میں لے جاتا ہے، تماشوں میں لے جاتا ہے، اگر وہاں نہ ہو تو گھروں میں کھیل تماشے کا ماحول پیدا کیا جاتا، کوئی خوشی کا موقع ہو تو گھر جو ہیں کنجر خانے بنے ہوئے ہوتے ہیں، تصویریں کھینچی جاتی ہیں اور فلمیں بنائی جاتی ہیں. اندازہ لگاؤ ہمارا معاشرہ کتنا بدل چکا ہے، کتنا بگڑ چکا. انسانیت کی کوئی بات نہیں ہے، جس کو انسانیت کہا جاتا ہے اخلاق، یہ سب یورپ والوں نے اور یہودیوں نے اور نصارہ نے اور اشتراکیوں نے اور ملحدوں نے غلط راستے پر ڈالا ہے، جس کو لوگ کہہ رہے ہیں ترقی کے راستے پر جا رہے ہیں، ترقی کی منزلیں طے کر رہے ہیں. مادی لحاظ سے یا مشینی لحاظ سے ایک حد تک ترقی کہہ سکتے ہیں کچھ ہے، لیکن دینی لحاظ سے اور انسانی لحاظ سے انتہائی گندگی میں انسان جا رہے ہیں. ظالم انسان اور بے عقل انسان بے گناہوں کو مارنا اور قتل کرنا، آپ اندازہ لگائیں یہ کوئی انسانیت ہے کہ بم رکھ دیا اپنے کسی تھوڑی سی لالچ کے لیے اور غرض کے لیے جہاز میں، اور بے گناہ آدمی سارے کے سارے ہی تباہ ہو گئے بم رکھنے، یہ کون سی انسانیت ہے اور یہ کہاں سے آئی؟ بے گناہ انسانوں بچوں کو مارنا. اب یہ یہودی جو کر رہے ہیں، یہودی تو خیر بگڑے ہوئے ہیں، پہلے ہی ملعون قوم ہے، خدا کی مغضوب قوم ہے، ان میں تو ترس اور رحم کبھی بھی نہیں آئے گا. 12 سال کا 10 سال کا بچہ ہے، گولی مار کر اڑا دیا، بے گناہ عورتوں کو مار دیا، وہ تو ہیں ہی ظالم، لیکن یہ عام دنیا کی ترقی یافتہ جو لوگ ہیں یہ کیا کر رہے ہیں اور یہ کون سی انسانیت ہے؟ یہ سب شیطانی کاروبار ہے. جس کو ترقی کہا جاتا ہے یہ سب شیطانی ترقی. اخبار کا آپ ملاحظہ کریں، اخبار میں کوئی انسانیت کی بات نہیں دیکھی، سب تصویریں تصویریں اور یعنی اور یعنی، عورتوں کی ٹیمیں بنائیں اور ان کو کھیل تماشے کے لیے لے جائیں، یا رقص و سرود یا محفل، یہ لوک ناچ ہو رہے ہیں جی، یہ مقامی گانے ہیں جی، یہ لوکل گانے ہیں جی، یہ علاقائی تہذیب ہے جی. وہ اسلام کہاں ہے؟ دین کہاں ہے؟ انسانیت کہاں ہے؟ جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے آل اولاد کو بھی اس سے، وہ کہاں؟ کیا بچانے کی یہ صورتیں جو ہمارے ملک میں یا ہمارے معاشرے میں پیدا ہوئی؟ اور تمام ممالک کا یہ حال ہے، ہم بہت پستی میں جا چکے اور انتہائی ذلت کے راستے پر پڑے ہوئے ہیں. اور جو لوگ ترقی کہہ رہے ہیں، ترقی نہیں اور شیطانی کاروبار ہیں سب. تفریح ایک حد تک ہوتی، منزل مقصود ہی تفریح بن جائے، لوگوں کہہ لو تماشا ہی بن جائے، اور یعنی اور فحاشی بن جائے، یہ تصویر سازی تمدن بن جائے، یہ تو لعنت ہے. ہر وقت خدا کی لعنت برستی اور ظلم ہے، زیادتی ہے. انسانیت کی نشو نما تربیت وہ کہاں ہے؟ اور دوزخ کے راستے سے بچانے کا کون سا طریقہ بتلایا گیا یا کون سا طریقہ بتلاتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بتلاتا، سب جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. جیسا کہ حضور کا فرمان ہے، آگے چل کر تو ایسا ماحول آ جائے گا، دعات اللہ ابواب جہنم. بگڑتے بگڑتے یہاں تک بات آئے گی کہ وہ دائی جو ہوں گے، بلانے والے ہوں گے، جہنم کے دروازے پر ہی کھڑے ہوں گے، بس وہاں سے ذرا پکڑا اور دھکیل دیا جہنم میں نیچے. جو بھی ان کی بات مانے گا سیدھا جہنم میں جائے. ہمارا ماحول بہت بگڑا ہوا. کوئی ایک بات نہیں ہے، کوئی خوشی کا موقع دیکھیں، کوئی غم کا موقع دیکھیں، کوئی دیکھیں، ہر موقع پر گندگی، نجاست، بد اخلاقی کی باتیں، اریانی کی باتیں، فحاشی کی باتیں، ظلم ہے، استبداد ہے، زیادتی ہے. اب تین چار مہینے کے اندر ہمارے ملک کے اندر یہ کتنے بم 300 سے زیادہ واقعات گزر چکے ہیں. آئے دن سنتے ہیں جی بسوں میں، ابھی پچھلے دنوں میں 10-15 دن کے اندر بس میں لوگ بیٹھ رہے ہیں، بم پھٹا ہو گیا، 20-25 یوں ہلاک ہو گئے، 10-20 زخمی ہو گئے، بے گناہ آدمی، بے قصور آدمیوں کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے. بہرحال یہ تعلیم ہی غلط ہے اور تمدن ہی غلط ہے. یورپین نے، تمدن نے لوگوں کو بہت ذلیل کیا. یہ کوئی ترقی نہیں ہے، جو اس کو ترقی کہتے ہیں وہ گدھے ہیں اور انسانیت کے دشمن ہیں. وہ ترقی تو اسی راستے پر آئے گی جو اللہ نے انسانوں کی تہذیب اور ان کے لیے اور ان کے تمدن کو درست رکھنے کے لیے نبیوں کی شریعتوں کو بھیجا. اس کے خلاف چل کر کون کامیاب ہو سکتا؟ یہ فرمایا، اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے، جس کے اندر لوگ بھی جلیں گے اور پتھر بھی، اور اس پر فرشتے ہیں بڑے سخت مزاج اور زبردست. نہیں وہ نافرمانی کرتے اللہ کی اس چیز میں جو ان کو حکم دیتا ہے، اور جو ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کی وہ تعمیل کرتے ہیں. آج آگاہ کر دیا گیا ہے، کل کافر لوگ اگر عذر بہانہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے کفر کرنے والو، آج عذر بہانے مت بناؤ. اور عذر بہانے کا مقام چلا گیا ہے دنیا میں. تمہیں ہر چیز واضح کی گئی تھی، ایمان کا راستہ پکڑو، کفر سے توبہ کرو، شرک سے توبہ کرو، معاصی کا راستہ نہ اختیار کرو، اندھیروں کا راستہ نہ اختیار کرو، روشنی والا راستہ اختیار کرو. آج تمہارا کوئی عذر بہانہ نہیں سنا جائے گا. انما تجزون ما کنتم تعملون، جو کچھ تم نے کمایا ہے آج اس کا پھل حاصل کرو، اس کا بدلہ تم کو ملے گا. وہاں پر یہ بات ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی عذر بہانہ ہیلا حوالہ نہیں قبول کیا جائے گا. بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبہ کرو اللہ تعالی کے سامنے، توبہ صاف دل سے، امید ہے تم کو تمہاری برائیاں اور داخل کرے تم کو بہشتوں میں کہ بیٹھی ہیں ان کے نیچے نہریں، جس دن اللہ تعالی نہیں رسوا کرے گا اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں، ان کی روشنی دوڑتی ہوگی ان کے سامنے اور دائیں طرف، اور وہ یہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، پوری کر دے ہمارے لیے ہماری روشنی کو اور بخش دے ہماری خطاؤں کو، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اے نبی، آپ جہاد کریں کافروں کے ساتھ اور منافقوں کے ساتھ، اور سختی کریں ان پر، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت بری ہے جگہ لوٹ کر جانے کی. قسم کا مسئلہ ابتدا میں بیان ہوا، پھر اس کے بعد اللہ کے پیغمبر کی بیویوں سے جو کوتاہی ہوئی تھی اس پر اللہ نے تنبیہ فرمائی، اور پھر ان کو توبہ کی تلقین فرمائی، اور اس کے بعد پھر تمام آل ایمان کو اپنی جانوں اور اپنے اہل و اولاد کو دوزخ کی آگ سے بچانے کا یہ ذکر فرمایا. اب یہ پہلے خاص حضور کے ازواج مطہرات کی توبہ کا ذکر تھا، اور اب اس کے بعد تمام آل ایمان کو یہ اصول بتلایا جا رہا ہے کہ وہ کوتاہیوں اور گناہوں سے توبہ کریں. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبتا نصوحا، اے ایمان والو، توبہ کرو تم اللہ کے سامنے صاف دل سے، توبہ خالص. نصوحا کا معنی خالص. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہاری کوتاہیوں کو معاف کرے گا اور تمہیں اپنے رحمت کے مقام میں داخل کرے گا. توبہ مطلقاً نہیں بلکہ صاف دل سے، اور یہ توبہ تمام انسانوں کے لیے یہ فلاح کا پہلا اصول ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سی جگہوں میں بیان کیا ہے. وہاں بھی سورہ توبہ میں اسی اصول کو بیان کیا ہے، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ مشرک اور کافر لوگ توبہ کر لیں اور نماز قائم کرنے لگ جائیں، زکات دینے لگ جائیں، یہ تمہارے بھائی بن جائیں گے. کفر اور شرک کو چھوڑنا، اور اس سے پہلی بات کی توبہ والی ہی آتی ہے، توبہ کر لے. اور دوسری جگہ سورہ نور میں اللہ تعالی نے تمام آل ایمان سے یہ فرمایا کہ اے آل ایمان، سب کے سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم کو فلاح نصیب ہو جائے. اور اس کو اللہ کی انابت کی طرف پہلی منزل قرار دیا گیا، التائبون العابدون، سب سے پہلے توبہ کرنے والے، پھر خدا کی عبادت، پھر آگے وہ دوسرے نیکی کے کام ہیں. جن پر انسانوں کو فلاح نصیب ہوتی ہے، ان میں اولین اور بنیادی اصول یہ ہے کہ انسان جو کچھ پہلے کر رہا ہے، کفر ہو، شرک ہو یا معاصی ہو، گناہ ہو، سب سے توبہ کرے. یہ اور توبہ جیسا کہ دوسری روایت کے اندر آتا ہے، الندم و التوبہ، ندامت سے توبہ کہا جاتا ہے، انسان پشیمان ہو جائے کہ یہ بات کیوں کی ہے میں نے، اسی ندامت کو توبہ کہا جاتا ہے، گزشتہ جو سرزد ہو گیا اس پر نادم ہو اور آئندہ کے لیے اس بات کو اختیار نہ کرے دوبارہ. یہ جو اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو، توبہ کرو اللہ کے سامنے صاف دل سے، خالص توبہ. یہ خالص توبہ کس طرح ہوگی، اس کے بارے میں مفسرین کرام نے مختلف باتیں بیان کی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بہت مشہور ہے، جس کو تفسیر مظہری میں بھی، تفسیر ابو سعود میں بھی اور تفسیر کشاف میں بھی بیان کیا ہے، اور امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے جو ساتویں صدی کے عظیم مفسر تھے، امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بھی بیان کیا ہے کہ یہ خالص توبہ کس طرح ہوتی ہے،